Вы слухаете радио «Свобода» у Менску 21 година. Говоры. У Праской студии Алена Тиханович, витаю вас. Гомельский областный суд вынес присуд четырем особам, которые забили одновязковца. Партии БНФ погрожает скончением аренды столичного офиса на Варвашине 8. Александр Лукашенко и арцибискуп Тадеуш Кондрусевич сегодня обмерковывали деятельность Римско-католической церкви у Беларуси. Ровно праз месяц, 14 травня, «Молодый фронт» собирается провести у Менску марш за незалежность. У Камянецким районе финансовый кризис примусил отмовиться от планов реставрации исторического фольварку Громяча. Это иншее. После новинок. Далее в студии Виталь Цыганков. Сегодня в свете. Президент США Барак Обама скасовал заборону для певной категории американских громадян наведывать Кубу и дозволил американским громадянам, которые имеют свояков на Кубе, досылать им грошовую допомогу. В США проживают 1,5 миллиона американцев, которые имеют свояков на Кубе. Фидель Кастро закликал Вашингтон цалком скасовать эмбарго и заявил, что его брат Рауль, теперешний президент Кубы, готовы на перемову с Вашингтоном при умове поваги до кубинского суверенитету. У Грузии протягиваются акции протеста с потребованием отставки президента Михаила Саакашвили. Манифестанты находятся ля будинку президентской администрации и некоторых державных установ. Таиландский суд выдал ордер на арышт 10 оппозиционеров, яких обвинувачивают в организации незаконных антиурадовых манифестаций, у тым ліку і былога премьер-министра Таксина Шинаватры. У аўторак после введения надзвычайного становища лидеры оппозиции закликали спынить акции протесту. У выніку массовых беспорядков 2 человека загинули и десятки были поранены. Лидер либерально-демократичной партии Молдовы Улад Филат заявил, что оппозиция будет потребовать признания несоправданными выников парламентских выборов 5 красовика и проведения нового голосования. И он назначил, что оппозиция собрала достатковую колькость доказов фальсификации голосования. Урад Украины принял пакет антикризисных заходов, необходимых для отримания другого траншу от МВФ. У авторок этот пакет не был ухвален Верховной Радой. Супротиву голосовали прихильники президента Виктора Ющенки. Сегодня урад затвердил постанову об скорочении выдатков бюджету, подвышении тарифов на газ и электроэнергию для буйных спожитцов да иншее. Премьер-министр Юлия Тимошенко заявила, что это решение ураду не потребует ухваления парламентом. Президент США Барак Обама заявил сегодня, что намагания администрации оживить американскую экономику дают первые прикметы прогрессу. Вы слухали выник. Выпуск новинок. Вы слухаете Радио Свобода. А зараз про подеи у Беларуси и свете больше подробязно. Ці верагодна, што месцам сустрэчы папы рымскага і патрыярха маскоўскага стане Менск? Ці збяруцца на марш незалежнасці праз месяц 100 тысяч чалавек? Колькі беларускіх помнікаў маюць статус нацыянальнай і колькі сусветнай спадчыны? Пра гэта іншае на працягу бліжэйшых 25 хвілінаў. Заставайцеся з намі. Пачнём паведамленнем з Гомелю. Сёння тут калегія крымінальных справ абласнога суду пад старшынствам Александра Сужаева абвясціла прысуд чатыром асобам за забойства аднавяскоўца, якога падазравалі ў падпалах. З падрабязнасцямі Вячаслаў Кулік. Обвешанный присуд довольно мягкий, нижайший, чем наименьшее покарание, якое предугледжвае за групповое забойство артикул 139 Криминального кодекса. У дочинении до забойцев суд ужив артикул 70, який дає право уживать мягчайшее покарание з уліком характеристики особи, виключних обставин, метов и мотивов злочинства. Алифьерович Сергей Михайлович, Макаревич Игорь Александрович, признай себе виновным в умышленном противоправном нарушении жизни другого человека, убийстве, совершенном группой лиц. На основании пункта 15 части 2 статьи 139 применения статьи 70, значит, Алифьерович Сергей Михайлович, наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима. На основании пункта 15 части 2 статьи 139 Главного кодекса Республики Беларусь применения статьи 70, значит, Макаревич Игорь Александрович, наказание Дзеянні памагатых у забойстве Татьяны Юхневіч і Александра Петручэні суд перакваліфікаваў на загадзя неабяцанае ўкрывальніцтва слядоў асабліва цяжкага злачынства. Абаім вынесена пакаранне ў выглядзе 2 гадоў абмежавання волі без накіравання ва установы адкрытага тыпу. Нагадаем, што дзяржаўны абвінаваўца, пракурор Гомельскай абласной пракуратуры Андрэй Бондар, прасіў суд пакараць забойцаў 14 гадамі зняволення, а памагатых 8,5 і 8 гадамі турмы. Пасля абвяшчэння выраку пракурор Бондар заявіў журналістам. После поступления состоявшегося по делу судебного решения, то есть приговора в прокуратуру, будут дополнительно проанализированы доводы, на основании которых суд счел необходимым переквалифицировать действия двоих обвиняемых на иные составы преступления. И, соответственно, будет принято одно из двух возможных решений. Либо опротестовать данный приговор в кассационном порядке, либо согласиться с состоявшимся по делу судебным решением. У суд у Гомель забойцаў Макаревіча і сведак адмыслова прывозілі Спухавіч, і пасля сённяшняга выраку іх адпусцілі пад хатні арышт да ўступлення выраку ў законную сілу. Адвакаты пакараных забойцаў не выключаюць скаргу на конт сённяшняга прысуду, яны лічаць і такое пакаранне жорсткім. Аднак адзін з пакараных, Сергей Аліфяровіч, прызнае, што вырак справядлівы. Справядлівы считаю. Спасибо президенту. Потому что справядліва рашылі, это не чалавек быў, это какое-то животное. Сваячка забітага Мікалая Макаревіча на прысуд так адрэагавала. Нету закона. Несправедливо судят и делают. У кого есть защита, тот и герой. А у кого нету, мать одна, 84 года, правильно, защиты нету некому защищать. Вот так оно и все делается у нас. Это был репортаж с Гомеля. Присуд, вынесенный тут виноватым у забойстве одновязковца, мягкий, нижейший, чем наименьшее покарание, якое предугледжвае за групповое забойство, артикул 139 Криминального кодекса. Вы на хвалях Радио Свобода. Сёння кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка сустрэўся з мітрапалітам Менска-Магілёўскім, архідыяцэзіі Рымска-каталіцкай царквы ў Беларусі Тадэушам Кандрусевічам. Размова адбылася ў архікатэдральным саборы Найсвяцейшай Панны Марыі ў Менску. Тэму працягвае Уладзімір Глот. Тадэуш Кандрусевіч праінфармаваў кіраўніка дзяржавы пра дзейнасць Рымска-каталіцкай царквы ў Беларусі. Гэта другая па колькасці вернікаў канфесія. Мітрапаліт казаў пра пэўную дынаміку ў супрацоўніцтве дзяржавы і касцёлу, пра крокі ў вырашэнні шэрагу праблемаў, у прыватнасці будоўлі храму. Александр Лукашэнка таксама закрануў тэму храмаў. Мы очень высоко ценим миссию католической церкви и вас лично. Надо сказать, что я не могу предъявить какие-то претензии, по большому счету, к вашему руководству церкви и церкви в целом, в том числе и по самому тяжелому вопросу восстановления и строительства нового храма. В это делается очень быстро. Если вы взяли землю или же начали строить храм, то вы строите быстро. Это тоже меня устраивает, потому что я долгострою не люблю. Аднак напярэдадні сустрэчы арцыбіскуп казаў і пра нявырашаныя праблемы. Касцёл знаходзіцца ў вельмі цяжкай сітуацыі, 30% парафій не маюць месца, дзе яны могуць цэлябраваць святую імшу, не заўсёды лёгка таксама атрымаць рэгістрацыю і яшчэ цяжэй атрымаць дазвол на пабудову касцёла, атрымаць нейкі план. Мне часамі гэта не заўсёды зразумела. Далей вельмі цяжкая сітуацыя персанальная. Сёння ў нас працуе каля сотні святароў, 2/3 з іх – гэта грамадзяне Беларусі, і 1/3, альбо 30% – замежнікі. І мне цяжка зразумець, што нам сёння не дазваляюць, каб прыехалі святары з-за мяжы. Гісторык Анатоль Сідарэвіч звяртае ўвагу на тое, што за 4 дні да сённяшняй сустрэчы Александр Лукашэнка ў Маскве сустрэўся з патрыярхам маскоўскім і ўсяе Русі Кірылам. Там, як паведамляюць медыі, абмяркоўваліся праблемныя пытанні. Гэтыя дзве падзеі не выпадковыя, лічыць навуковец. Самая непасрэдная сувязь. Лукашэнка ўзяў гэтую формулу, што Беларусь мост паміж Усходам і Захадам. І ў часе візіту дзяржаўнага сакратара яго святасці, кардынала Тарчызіо Бертоне, Лукашэнка прапанаваў Менск як месца сустрэчы папы і маскоўскага патрыярха. Я не выключаю, што, скажам, патрыярхам Кірылам ён і пра гэта гаварыў, пацвярджаў сваю гэту ідэю. Ну, канешне ж, паслаць нейкай мэсідж святому айцу можна праз тутэйшага мітрапаліта. Таму, можа, Лукашэнка хоча, так сказаць, паіграць у пасрэдніка паміж Трэцім Рымам і Першым Рымам. Філёзаф Валянціна Кудовіч лічыць, калі б такая сустрэча сапраўды адбылася, кіраўнік беларускай дзяржавы меў бы ад яе неверагодныя палітычныя бонусы. Менск і сам Лукашэнка опинулися б у центрі уваги усього католицького і православного світу. І вже інша річ, що навряд чи російські церковні влади погодяться на такий варіант. Тому що коли вони відважаться зробити цей крок на зустріч католицизму, то, звісно, вони зроблять усе, щоб ця ініціатива походила від їх, щоб це відбувалося у Білокам'яній, у центрі православ'я. І, звісно, не віддадуть тут ініціативу, якби не хотілося, якби не мріялося про це Олександру Лукашенку. Така версія відказу Валентина Акудовича на питання, чи зустрінуться у Мінську Папа Римський і Патріарх Московський. Ну, а експерти свободи сьогодні будуть говорити на конт матеріального добробиту. Чи насамреч повелічується узровень життя людей? Чого можна чекати у близьким часі? Чому білоруси скупають валюту? Гэта і іншыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды эканаміст Леонід Злотнікаў і аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Кастусь Куратовіч. Экспертызу свабоды вы пачуеце хвілінаў праз 20 адразу пасля выпуску навінаў. Ну, а мы працягваем эканамічныя паведамленні з рэгіёнаў. Лясныя гаспадаркі Гарадзеншчыны змушаныя цяпер зніжаць цэны на драўніну. Аднак нават зніжкі не ажывілі экспартных паставак. У гэтай жа вобласці вялікія сродкі выдаткаваныя на будоўлю аграгарадкоў. Але новыя дамы часам гадамі стаяць незаселеныя, няма ахвотных працаваць у калгасе. Падрабязнасці нашых карэспандэнтаў сабраў Вячаслаў Кулік. Кошт экспортной драунины на Городенщине зменшился у опошний час больше на 20%. Однако, на вот такая соступка не ратуя лесную господарку региону от кризису. Причина доследуя Михаил Корневич. У Слонімскім лясгасе проблема з экспортом драўніны почалася ще до Нового году, каже головний інженер Леонід Бахар. Росія вообще отказалась, і Запад теж вообще отказався. Тобто на сьогоднішній день практично даже заготовки встановили в лісу, планові рубки, тому що некому збивати. Кошти драўніны скоротилися на 20% і більше, але її усе рівно не купляють, каже головний інженер Дятловського лясгасу Олександр Ківуля. Допустим, заготовка 102 евро мы продавали с начала года, а теперь последняя цена 80. Так еще, знаете, не хочет брать. Мы только первого вагона и отправились с Нового года. В феврале-марте в апреле уже не нового вагона. Лясгасы на Городенщине наличивают прикладно до 400 рабочих. Никого мы не увольняли, никого мы не сокращали. Даем отпуска за свой счет по чуть-чуть, что возможно. Сегодня пожароопасный сезон. Пересаживаем на пожарную машину с сохранением средней заработной платы. Я запытался у спадара Бахара, что ему бачится в перспективе. Тихутко скончатся проблемы. Не видно ничего. Туннель есть, но и он даже нету никакого просвета. Зельва. Зельвинский райвыконкам спробует заселить до 1 травня 5 домов, якія уже 2 года пустуют у тутейшей вёсцы Сынковичи. Чому не знаходится охотных отримать дом и працу у так званым агрогородку? Гэта высветляў Сергей Астраўцоў. Я потэлефанаваў у Сынковісці сельсці выканкам і задаў пытанне на конт дамоў, якія пустуюць столькі часу. Прыязджаюць работаць маладыя спецыялісты, куто выязджаць, потому што напружаная работа, знаеце, пасіўная, з утра да ночы. Маладым жа хочацца выхадныя і так куда-нибудь. Недавно в Сынковіщі прыехала жыць адна сям'я, ёй далі дом. Прыехала сям'я з Вітебскай области, Лукшевский район, тоже вот именно из-за жилья. Мать 56-го года и два сына. Ну и продолжили работать рядницей. Там она работала кондитером, работала в райпо. Не знаю, как вот сможет она так адаптироваться. А житло в Сынковичах наближено до городского. Проведены газ, сказали, у сельвыканками. Аль молодым гэтага замало. Хочут еще нормальных умов в працы, тому праз год съезжают. А что думает на конт этой проблемы мясцовый святар, отец Арсений? Скорее всего, работать не хотят. Вот это большая проблема, я сталкивался не один раз. Зарабатывать хотят все, работать не хотят. Особенно молодое поколение, к сожалению. Молодые, звичайно, одразу цікавятся не тем, что треба робить, а кольки они будут отрымливать, каже отец Арсений. Это были поведомления с Городинщины. Зверну вашу увагу, что наша радио у Празе так само переезжает. Шановные слухачи, подаем новый адрес для поштовой сувязи с Радио Свобода у Чехии. Коли вы хотите написать нам у Чехию, адрес наступный. Белорусская служба «Радио Свобода», улица Виноградска, 159А, Прага, 10, Чешская Республика, индекс 10-30. Адрес пожадано писать латинкой. Зверить написание вы можете на нашем сайте свобода.org. Наш адрес в Минску застается той самой. Поштовая скринка 111-220-005, Минск, Беларусь. І праз хвіліну пра лёс помнікаў культуры ў часе эканамічнага крызісу. А зараз я нагадаю асноўныя тэмы дня. Гомельскі абласны суд вынес прысуд чатыром асобам, якія забілі аднавяскоўца. Тэрміны зняволення вінаватых ніжэйшыя, чым прадугледжвае артыкул за групавое забойства. Партыя БНФ пагражае сканчэннем арэнды сталічнага офісу на Варвашыні 8. Прычынай называецца невялікая запазычанасць, якая ўжо пагашаная. Александр Лукашенко і арцыбіскуп Тадэуш Кандрусевіч сёння абмяркоўвалі дзейнасць рымска-каталіцкай царквы ў Беларусі. Роўна праз месяц, 14 траўня, Малады фронт збіраецца правесці ў Менску марш за незалежнасць. Марш прымеркаваны да гадавіны рэферэндуму 95 году, выніку якога былі адмененыя нацыянальныя сімвалы. Гарадзенскія абласныя ўлады прымушаюць засяліць да 1 траўня 5 дамоў, якія ўжо 2 гады пустуюць у Сынкавічах Зэльвінскага раёну. У Камянецкім раёне фінансавы крызіс прымусіў адмовіцца ад плянаў рэстаўрацыі фальварку Грымяча. І зараз да гэтай тэмы больш падрабязна. Камянецкі райвыканкам абвясціў, што з-за фінансавага крызісу змушаны адмовіцца ад рэстаўрацыі гістарычнага фальварку Грымяча. Далейшы лёс палаца і парку, якія ў розны час належалі князям Сапегам, Чартарыскім, Пуслоўскім ды іншым, застаецца невядомым. Сітуацыю даследаваў журналіст Анатоль Кругавец. Нядаўна, 8 красавіка, прэзідэнцкая газета «Савецкая Беларусія» паведаміла, што ў пошуках інвестыцый фальварак выставляецца на аукцыён. Аднак старшыня Воўчынскага сельсавету Іван Каравай інфармацыю абвяргае. В этой статье такие залипухи написаны. Раз так можно писать, потолка с чего-то. Есть балансодержатель. Все вопросы туда. Кооператыў «Усход Каменец», на чыім балансе знаходзіцца фальварак, не мае сродкаў на рэстаўрацыю. Метадыст аддзелу культуры па гістарычна-культурнай спадчыне Ірына Разнічук расказвае пра цяжкасці з пошукам новых гаспадароў. АО «Восход», он ищет инвесторов. В связи с нехваткой денежных средств готовятся документы. Спецыяліст аддзелу культуры Берасцейскага аблвыканкаму Леонід Нестерчук незадаволены тым, што адбываецца вакол палаца ў Грымячы. Калгас там нетранспортабельный. Это дикость. Ничего там не отбудется, потому что это покуда что вилами по воде. Занимая механизма, немая такого солидного человека, я делею, надеюсь, что эти когда-нибудь меня его отдадут для реализации проекта творения там музея фальварочной архитектуры и быту 19-го года. Вот и все. Проект хороший. Я передав ладом, но покуда что никто так серьезно не воспринимает. И никаких друхов. Паводле Леоніда Нестерчука, на рэстаўрацыю палаца паркавага ансамбля ў Грымячы патрабуецца прыкладна 3 мільёны даляраў. Напярэдадні міжнароднага дня помнікаў і гістарычных мясцін, які будзе адзначацца 18 красавіка, прадстаўнікі Міністэрства культуры рабілі справаздачу пра стан захавання гістарычных каштоўнасцяў на тэрыторыі Беларусі. Між тым, адрозна ад аптымістычных рапартаў чыноўнікаў, незалежныя эксперты кажуць пра непасрэдны ўнёсак дзяржаўных установаў у разбурэнне гістарычнай спадчыны па ўсёй краіне. З працягам тэмы Ігар Карній. Михаил Жих, галоўны інжынер прадпрыемства «Менская спадчына», якое выконвае працы на бальшыні плошчаў у верхнім горадзе Менску, рэалізацыяй плянаў задаволены і ўжо зазірае ў аддаленую перспектыву. Дзяржава прыняла адпаведныя нарматыўна-прававыя акты аб аднаўленні гістарычнага цэнтру, і ўжо ад 2005 году ідзе мэтанакіраваная праца на адбудову канкрэтных аб'ектаў. Пэўныя крокі ў рэалізацыі гэтай праграмы, якая разлічана да 2010 году, зробленыя. Але, на жаль, калі праграма стваралася, яна не магла ахапіць усё, таму шмат якія пласты, у тым ліку гістарычнага цэнтру, даводзіцца аднаўляць паралельна з рэалізацыяй праграмы. Таксама мы прапрацоўваем наступны крок праграмы рэстаўрацыі гораду да 2015 году. Ужо адбылося першае абмеркаванне дакументу на працоўным пасяджэнні ў Савеце міністраў. А вось стаўленне незалежных экспертаў да метадаў рэстаўрацыі верхняга гораду надзвычай крытычнае. Большыня спецыялістаў звяртае ўвагу. Будаўніцтва вядзецца без неабходных археалагічных даследаванняў, а значыць, бясследна знікае неацэнны культурны пласт. Апроч таго, як паказвае досвед, адбываецца не рэстаўрацыя, а знішчэнне старых будынкаў, на месцы якіх потым узводзяцца навабуды сучасных матэрыялаў. За апошні час найбольш пацярпелі кварталы вуліц Гандлёвай, Кірыла і Мятода, дзе часткова ці цалкам руйнаваліся рэдкія ацалелыя дамы з 200-гадовай гісторыяй. Гаворыць гісторык архітэктуры Уладзімір Дзянісаў. Што тычыцца заяў, што фактычна нельга захаваць гэтыя старажытныя муры, гэта не адпавядае рэчаіснасці. І, канешна ж, гэты аб'ект, які паўстане на месцы гэтай камяніцы, помнікам нельга назваць. Гэта ўжо не помнік 18-го стагоддзя, а невядома што пабудаванае ўжо ў 21-м стагоддзі. Тое, што зрабілі, ну, апраўдаць нічога, гэта грубейшае парушэнне закона аб ахове гісторыі спадчыны. Гэтай справай, канешне, павінна займацца пракуратура, каб прыцягнуць да адказнасці вінаватых у знішчэнні помніка, таму што адбываецца проста знішчэнне унікальнага помніка, якіх у нас вельмі мала захавалася ў Мінску. Між тым, як лічыць старшыня беларускага камітэту Міжнароднай рады помнікаў і мясцінаў Уладзімір Гілеп, у выпадку з гістарычным цэнтрам Мінску даводзіцца казаць, што ўсё ж лепей сініцца ў руках, чым нічога. Першую чаргу трэба было захоўваць аўтэнтыку. Калі рэстаўратары пайшлі па шляху нешта прыбраць, нешта аздобіць, яны памылялі. Вы знойдзеце дзясятак рэстаўратараў, якія будуць апраўдваць, бо быў у нас такі архітэктар Григорьев, які запланаваў і вельмі многія падтрымлівалі, у тым ліку і гарадскія ўлады, знесці весь верхні горад. Таму вымушаны былі спяшацца, можа нават і робячы тыя памылкі, якія ёсць сёння. Я асабіста дзякую Богу за тое, што мы захавалі верхні горад, нават у такім стане. Это быў каментар Уладзіміра Гілепа. Паводле звестак Міністэрства культуры, у дзяржаўным спісе гісторыка-культурных каштоўнасцяў Беларусі, які рэгулярна абнаўляецца ад 2006 году, налічваецца 4877 аб'ектаў. 14 помнікаў маюць статус найвышэйшай катэгорыі. Тры з іх атрымалі статус сусветнай спадчыны пад эгідай ЮНЕСКА. Это Мірскі замак, палац Радзівіла ў Нясвіжы і геадэзічная дуга Струве. Іншыя прэтэндуюць на тое, каб трапіць у міжнародныя рэестры. Сярод кандыдатаў – Аўгустоўскі канал, духоўныя цэнтры Полацку, палацава-паркавы ансамбль у Гомелі, аб'екты драўлянага дойлідства Палесся, Берасцейская крэпасць ды іншыя. Ну, а зараз наша пытанне, ці належным чынам дзяржава ахоўвае помнікі гісторыі і культуры, адказваюць жыхары Магілёва. Наша держава много чего делает не так, как она. И это тоже в том числе. Все взаимосвязано у нас. Нету свободы, нету демократии и нет рыночных отношений. А без этого невозможно нормальная жизнь. Экономика нормальная, процветающая, тогда и до памятников есть дело. Да. Не сохраняются. То, что они возобновляются, то, что они реставрируются постоянно. Это катастрофа. Совершенно не охраняются, в запущенном состоянии. И реставрации мизер делается. Надо реставрировать по-настоящему. И причем с искусством и знанием дела, чтобы не фальсификация была. Скажем, задовольняя. Ну, все, что я вижу в центре города, как, в общем-то, все остальное на центральных улицах, то содержится в порядке. Может быть, какие-то памятники есть там, в каких-то деревнях. Нет, я не вижу, я не знаю. Народ у нас плохой. Воспитания нет. Граффити на памятниках, там мусор около памятников. Это меня бесит. А то, как государство охраняет, пока вполне нормально. Ну что, их чистят. Хоть какая-то охрана милиции иногда бывает. Нет, не знаю. Какой может быть еще денег не будет? Кризис. Будем ждать. Есть что-то такое, что берегут, а с другой стороны появляется много лишнего. Например, ратуша наша. Я понимаю, что когда-то она стояла, но только средств расходовать на это, мне кажется, не стоит. Надо сохранять то, что у нас есть. Реставрировать и показывать ту красоту, которая была, а не декоратировать на современный лад. Ну, я думаю, да. Например, мы сейчас собираем деньги после субботнику на реставрацию там какого-то помника. Я, правда, не ведаю, но мы собираем. Недостаточно. Она не совсем удовлетворяет. Надо, чтобы уход был, реклама, чтобы могли, кто приезжает, или сами мы походить, поинтересоваться, поспрашивать, какая у нас история была раньше, что сейчас. Скорее дальше мне. Таврируют, наверное, охраняют вообще, под снос не дают. Ці добра у Беларусі аховуюцца помнікі гісторыі культуры? Такія адказы мы пачулі ў Магілёве. Начная свабода. Кожны будны дзень ад 22 гадзіны. Сёння гостем начной свабоды будзе ўдзельнік Дня блогера на свабодзе журналіст Паўлюк Быкоўскі. У даследаванні свабоды пра выпадкі рабаўніцтва банкаў у Беларусі. Ну, а начным эфіры мы паразважаем пра тое, чаму апазіцыйных палітыкаў падчас суду саджаюць у клеткі, а забойцаў падпальшчыка ў вёсцы Пухавічы проста трымалі на лаве падсудных. Ну, а зараз на чарзе званкі на свабоду. Сёння іх прымала Галіна Бакунчык. Слухачы свабоды працягваюць віншаваць тых хрысціянскіх вернікаў, якія гэтымі днямі адзначаюць свята ўваскрашэння Хрыстовага. Христос воскрес. Так хочется верить, что воскрес не наша країна Беларусь, яе ліцвінський народ. А верить так тяжко после черговых артистичных выступов нашего президента. Чого только мы не наслухались от яго. Амаль сентиментальный крик, что российские медиа пляжут яго с сыном. То раптом про Россию. Мы осуждены быть разом. Несчастная Россия, осуждена быть с Лукашенком. А может, и несчастная зусім. Российский орел выпустился со своих кипчуров чудовную птушку Грузию. Усё кружит над ёй, адымаючы спакой у грузінскага народа. Так што можа на радасць вялікую Расіі, што Лукашэнка асуджаны быць з ёй. А мы асуджаны на далейшую русіфікацыю, на таптанне беларускасці. І ўсё ж, будзем верыць, у воскреснем. Бог не пакіне нас, асуджаных Лукашэнкам. Счасця вам, усім-усім, хто працуе на беларускай свабодзе. Наступнае выказванне з нагоды 40 дзён са дня смерці праваабаронцы з Салігорску Яны Паляковай. Фёдар Лышкевіч, 40 сутак прайшло пасля смерці праваабаронцы Яны Паляковай. І ўжо нейкі слухач заклікае гераізаваць яе вобраз. Палякова сваім самагубствам толькі паспрыяла рэжыму. Ні ў якім разе нельга рабіць яму такие дорогие подарки. Беларуси и демократии, коли того, кто хочет. Мы потребны живые. Далее слухач задает питание. Хочу спросить у Ады Рачук, когда она будет еще устраивать пленэр, когда может приехать пролететь этот пленэр на Шишковщину. Слава Господи, что есть такие люди на Беларуси, как Ада Рачук. Адказвае краязнаўца і грамадскі дзеяч, заснавальніца прыватнага музею на Віцебшчыне Ада Райчонак. Маю прозвішча Ада Райчонак. Так, я лажу пленэры, і мы правялі ўжо 15 пленэраў. Усе яны драздовіцкія пленэры, але кожны з іх прысвячаецца якому-небудзь выбітнаму сыну Беларусі. Васілю Быкову, Брадуліну, Караткевічу, Наполеону Ордзі. Ну і адзін быў прысвечаны майму нябожчыку сыну Міхасю, з якім мы пачыналі ўсю нашу працу. Гэта пленэр, што ў нас будзе 1 жніўня, будзе ён прысвячацца Яну Баршэўскаму. Калі ласка, калі ёсць у вас магчымасць прыехаць, звяжыце са мной мой нумар 215-75-28, мабільнік МТС. Шановныя слухачы, нагадаем, што тэлефон свабоды ў Менску 266-39-52. Ён працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для смс-паведамленняў плюс 375-29-391-22-24. Тэлефануйце і пішыце. Дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу Радыё Свабода. На завяршэнне яшчэ адно віншаванне з нагоды вялікай дня. Дороженькие свои ценники, Христос у вас крос, и свет проснулся весной на голлицку берез, ударил звон на Беларуси, Христос у вас крос, Христос у вас крос с крыви и болю, как светоч правды не погас, у вас крос он для крывицких селов, у вас крос он, братцы, и для нас. Так, будем помнить мы у кайданах, поднявши серце угору, что так, як Бог ускрыжаваный, воскресне наша Беларусь. Лариса Генюш. Телефон для сувязі ў Мінску 266-39-52, ён працуе і ў гэты час. Адразу пасля выпуску навінаў экспертыза свабоды. Ці сапраўды апошнім часам растуць даходы насельніцтва? Вы на хвалях свободы у Менску 21:30 у Пражской студии Віталь Цыганков с выпуском новин и на початку про белорусскую информацию. Гомельский областный суд вынес присуд четырем особам, которые забили одновязковца. Термины изнявольнения виноватых нижейшие, чем предугледживает артикул за групповое забойство. Парты БНФ погрожают скончанием аренды столичного офиса на Машерова 8. Причина называется запозычность, якая уже погашенная. Александр Лукашенко и арцибіскуп Тадеуш Кандрусевич сегодня обмерковывали деятельность Римско-католической церкви у Беларуси. Ровно праз месяц, 14 травня, Молодый фронт збирается провести у Менску марш за незалежность. Марш промеркованы до годовины референдуму 95-го года, у выніку якого была отменена национальная символика. У Каменецким районе финансовый кризис примусил отмовиться от плану реставрации исторического фольварту Громяча. На реставрацию потребно каля 3 миллионов доляров. А зараз про международные подеи. Белый дом сегодня осудил заяву Полночной Кореи об выходе шестибоковых перемовов на конт ядерной программы Пхеньяну. Пресовый секретарь Белого дома закликал КНДР спынить провокационные погрозы и поважать волю международной супольности и уластные международные завязания. Сегодня же КНДР загадала инспекторам МАГАТЭ покинуть краину. Пхеньян заявляет, что будет бойкотовать международные перемовы на знак протеста супроть решения ООН, якое осуджая запуск Полночной Кореи ракеты. У Грузии протягиваются акции протеста с потребованием отставки президента Михаила Саакашвили. Манифестанты находятся ля будинку президентской администрации некоторых державных установ. Президент США Барак Обама скасовал заборону для певной категории американских граждан наведывать Кубу и дозволил американским гражданам, которые имеют свои ковы на Кубе, досылать им грошовую допомогу. Таиландский суд выдал ордер на арешт 10 оппозиционеров, которые обвиняются в организации незаконных антиурадовых манифестаций, у тем лику и былого премьер-министра Таксина Шинаватры. Лидер либерально-демократичной партии Молдовы Улад Филат заявил, что оппозиция будет потребовать признания несоправдными выников парламентских выборов 5 грасовика и проведения нового голосования. И он означил, что оппозиция собрала достатковую колькость доказов фальсификации голосования. Урад Украины принял пакет антикризисных заходов, необходимых для отримания другого траншу от МВФ. У авторы этот пакет не был ухвален Верховной Радой. Супротиво голосовали прихильники президента Виктора Ющенки. Сегодня урад затвердил постанову об скорочении выдатков бюджету, подвышении тарифов на газ и электроэнергию для буйных споживцов, да и иншее. Вы слухали выпуск новинов. Наступный в нашем эфире слухайте праз полгодины. У эфиры «Радио Свобода» у студии Ольга Короткевич. Хвилину праз 15 «Вольная студия». Першие образы, як объекты религийного шанования, з'явились на белорусских землях при конце 10-го стагодзе. Гэта тема гутарки Мігася Скоблы с доследником сакрального мастацтва Александром Ярашевичем. Ну а зараз экспертиза «Свободы». На фоне экономичного кризиса официальная статистика доводит про рост реальных доходов населения. Ти сапраўды павялічваецца ровень жыцця людей, чего можно чакать в близком часе. Чаму белорусы скупляют валюту? Гэтае пытанне абмяркоўваюць экономист Леонид Злотников и оглядальник газеты «Беларусы и рынок» Кастусь Скуратович. Передачу вядзе Валер Карбалевич. Апошнім часам информация, якая поступает с Белстату, выклікае пытанні. То ён мяняе свае ж статыстычныя дадзеныя, то дае такія лічбы, якія выклікаюць пярэчанні з боку эканамістаў. Вось апошняе паведамленне. Рэальныя даходы насельніцтва ў студзені-лютым гэтага году павялічыліся на 6,5% у параўнанні з першымі двума месяцамі мінулага года. У той жа час эканоміка знаходзіцца цяпер у стадыі крызісу. З усіх бакоў прыходзяць паведамленні пра скарачэнне працоўных дзён, заробкаў. Вось, напрыклад, заробкі салігорскіх шахцёраў скараціліся ў 3 разы. Сацыялагічнае апытанне, праведзенае зарэгістраваным у Літве незалежным інстытутам сацыяльна-эканамічных і палітычных даследаванняў у сакавіку, паказвае, што 64% насельніцтва адчулі пагаршэнне свайго матэрыяльнага становішча за апошнія 3 месяцы. Дык на самай справе даходы людзей растуць ці падаюць? Спадар Злотніку. Як лічыць? Ёсць 2 паказчыкі. Першы паказчык – гэта студзень гэтага года к студзеню прошлого года, то рост ёсць. Калі глядзець апошнія месяцы, то ідзе падзенне заробкаў. У лютым гэтыя заробкі былі менш, чым у снежні на 10%. То бок, мінулым годам да пачатку крызіса ўзровень жыцця ў Беларусі вырас так, што пакуль што першыя месяцы крызісу не паказваюць змяншэнне даходаў насельніцтва. Але я хачу звярнуць увагу, што гэтыя даходы вымяраюцца ў беларускіх рублях. Калі ж вымераць у далярах, то, мусіць, мы ўбачым падзенне. Спадар Скуратовіч, а вы як лічыце, даходы насельніцтва растуць ці падаюць? Гэта вельмі складанае пытанне, статыстыка. На жаль, не заўсёды адлюстроўваюць рэальны стан рэчаў. Вось прыкладам, мы прывыклі да таго, што атрымліваем заробак 2 разы на месяц. Аванс за першую палову і канчатковы разлік да 20 наступнага месяца. І людзі прывыклі да таго, а цяпер, як вытворчасць парушылася, ім пачалі выплачваць 1 раз на месяц. І вось прыкладам, студзенскі заробак людзі атрымалі недзе ўжо на пачатку 3-й дэкады лютага. А ўлічваючы, што вельмі значная частка насельніцтва жыве ад палучкі да палучкі, ось яны суб'ектыўна адчуваюць, што іх матэрыяльны стан вельмі пагоршыўся. А статыстыка гэта не ўлічвае. І таму па статыстыцы атрымоўваецца адно, а на самай справе другое. Трэба ўлічваць яшчэ методыку статыстыкі, якім яна вызначае індэкс спажывецкіх коштаў. Гэта 400 відаў таварных груп, паслуг, якія заміраюцца ў 31 горадзе Беларусі. Гэта вельмі сярэдні. Таму што ёсць групы тавараў, якія ніколі не трапляюць на прылаўкі сельскіх крамаў. І вось калі паглядзець, так у цэлым сярэдняя лічба павялічваецца не так хутка, як растуць цэны на малако, мяса, крупы, муку пшанічна. Не так усё радужна, як малюе нам статыстыка. На самой справе стан вельмі значнай часткі насельніцтва пагаршаецца. Расце няпоўная занятасць, а гэта калі нават простой, ён аплачваецца ў памеры 2/3 заробку. А то людзі адпраўляюць увогуле ў неаплочаны адпачынак, і гэта ж зніжае іх дабрабыт. Я хотел бы засяродзіць увагу на 2 акалічнасцях. На самой справе, калі мы параўнаем дынаміку роста заробкаў у мінулым годзе ў гэты час і за апошнія месяцы гэтага года, мы бачым, што дынаміка горшая ў гэтым годзе. Гэта першае. Па-другое, я хотел бы адзначыць, што тыя заробкі, якія працоўна атрымлівалі ў першых месяцах гэтага года, яны падтрымліваліся штучна за конт росту крэдытаў, якія атрымліваюць прадпрыемствы ад банкаў. За першы месяц гэтага года значна павялічылася запазычанасць прадпрыемства перад банкамі амаль што на 2 мільярды даляраў за 1 месяц. І значная частка гэтых запазык пайшла на выплату заробкаў. Выплата заробкаў па прадпрыемствам Мінпрама ажыццяўляецца на 45% за кошт крэдытаў, якія прадпрыемствы бяруць у банкаў. А што датычыцца прадпрыемствам Лехпрама або другіх канцэрнаў, то на 70-80% за кошт крэдытаў яны атрымліваюць свае заробкі. Мы разважаем з вами наконт сярэдніх заробкаў. Але калі мы пасмотрим, як розныя групы працоўных атрымліваюць свае заробкі, то мы ўбачым вельмі вялікія разрывы. Напрыклад, хто самыя вялікія заробкі атрымліваюць па дадзеным Мінстата? Работнікі фізкультуры і спорта. Яны сярэднія заробкі ў першым месяцы года саставілі 1 240 000 рублёў. А вось калі мы возьмем работнікаў адукацыі, то мы бачым, што ў іх сярэдняя заробка дзесьці составляюць 640 000 рублёў. А што датычыцца заробкаў дзяржаўных служачых і заробкаў фінансавых работнікаў, то мы нават і не знаем, колькі яны зарабляюць, таму што Міністэрства статыстыкі перастала друкаваць гэтыя дадзеныя. Асноўная маса насельніцтва атрымлівае значна ніжэй гэтых сярэдніх заробкаў па краіне. І асноўная маса насельніцтва адчувае, што ёй становіцца горш. Першыя месяцы яны яшчэ не паказваюць рэальную картыну, што адбываецца ў эканоміцы. у пачатку гэтага года 2 студзеня адбылася дэвальвацыя беларускага рубля на 25,5%. І тады адразу ж пасля гэтага былі розныя прагнозы, як гэта адаб'ецца на ўзроўні жыцця насельніцтва. Незалежныя эканамісты казалі, што гэта моцна адаб'ецца. Афіцыйныя асобы наадварот супакойвалі, казалі, што нічога страшнага, народ гэтага асабліва і не адчуе. Вось прайшло ўжо больш 3 месяцаў. І сёння што мы можам сказаць, як дэвальвацыя паўплывала на ўзровень жыцця насельніцтва? Спадар Скуратовіч. Для того, каб пабачыць, што атрымалася, трэба зайці ў бліжэйшую краму, глянуць у рыбны аддзел. Яшчэ некалькі месяцаў таму назад там быў нейкі выбар. Зараз 2-3 гатункі этой рыбы і па касмічных коштах у некалькі разоў даражэйшае за мяса. Таксама это адбілася на росце кошту каланіяльных тавараў. Прыкладна, цукар, цэны на яго падвысіліся ў 1,4 раза. Гэта паступова перакідваецца і на ўсе астатнія тавары. А з улікам таго, што беларуская прамысловасць, амаль усе спажывецкія тавары, включаючы і тавары для харчавання, вырабляе з ужываннем імпартных кампанентаў, яно паступова адбіваецца і на росце ўнутраных коштаў і нават на беларускую прадукцыю. Карацей кажучы, нічога добрага ад гэтага чакаць нельга. Ну, а тым людзям, каму трэба выязджаць за мяжу ці прадпрымальнікам, яны згубілі вельмі шмат ад гэтай дэвальвацыі. Ну і як звычайна, за ўсе гэтыя мудрыя рашэнні будзе разлічвацца шараговы спажывец. Вось спадар Скуратовіч адзначыў, што дэвальвацыя ў асноўным адбілася на росце цэнаў, і гэта ўплывае на ўзровень жыцця насельніцтва. Спадар Злотнікаў, а вы як лічыце, як дэвальвацыя паўплывала на ўзровень жыцця беларускага насельніцтва? Вось я гляджу на лічбы Міністэрства статыстыкі па заробках. Гэта лічбы намінальныя, якія яшчэ не ўлічваюць ні дэвальвацыю, ні інфляцыю, якая вызываецца дэвальвацыяй. Я бачу, што, напрыклад, у снежні гэтыя заробкі былі 1 000 000 рублёў, а вось у сакавіку я вылічыў, што па папярэдніх даных сярэднія заробкі павінны апусціцца ў параўнанні з студзенем амаль што на 100 000 рублёў. То есть вельмі вялікае падзенне ў намінальных паказчыках. Гэта ўжо пачынае сказ і дэвальвацыя. Чаго можна чакаць у блізкім часе? Спадар Скуратовіч. Адказаць на это пытанне даволі складана. 10 студзеня сумесным рашэннем Міністэрства эканомікі, фінансаў, Міністэрства працы і сацыяльнай абароны насельніцтва было прынята заданне па росту заробкаў на гэты год. І ў студзені па народнай гаспадарцы ў цэлым сярэдні заробак павінен быў складаць 1 157 000 рублёў. А фактычна атрымалася 919,6 000 рублёў. Гэта без уліку інфляцыі. Падстаў для таго, каб сказаць, што вось цяпер становішча выправіцца і павернецца ў лепшы бок, нема ніякіх. Вось спадар Злотнікаў ўжо казаў пра тое, што амаль увесь фонд заработнай платы ў прамысловасці атрымоўваецца не коштам выручкі, а коштам банкаўскіх крэдытаў. Увогуле ўсе кампаненты дзейнасці прадпрыемстваў крэдытуюцца. Узнікне вельмі сур'ёзная напружанасць у банкаўскай сферы. Пакуль што ў банках ёсць грошы выдаваць крэдыты на заробкі, але ніхто не ведае, колькі гэта будзе доўжыцца. Што будзе вясной і што будзе восенню. Спадар Злотнікаў, а вы які можаце прагноз даць, што чакае нас бліжэйшым часам у пляне ўзроўню жыцця насельніцтва? Вось мы бачым, што ў сакавіку ў параўнанні з лютым адбылося вельмі вялікае падзенне, больш чым на 10% у рэальных паказчыках. Гэта адбываецца з-за таго, што знешнія пазыкі Беларусі зменшаюцца апошнія месяцы. Яны былі больш вялікія ў першыя 2 месяцы гэтага года, а зараз няма такіх ужо чаканняў, што такія пазыкі знешне будуць вялікія, як былі яны раней. І таму ў дзяржавы не будзе такіх ужо магчымасцей падтрымліваць за кошт пазык заробкі. Мы бачым падзенне гэтых заробкаў у сакавіку значнае, і я думаю, што нейкае падзенне ў бліжэйшыя месяцы будзе працягвацца. З'явілася інфармацыя, што за студзень-люты беларусы купілі валюты на 700 мільёнаў даляраў больш, чым прадалі. Пра што гэта сведчыць, пра якія тэндэнцыі? Сацыяльныя, эканамічныя? Спадар Скуратовіч.

знаходится у костелах, а кольки у православных церквах? А может быть и пополам. Ну, может быть, трошки больше у костелах, а я думаю, что пополам. Теня кожный образ мая свою историю, и мы безлич разов чули про цудодейные образы, про их незвычайную оцаляльную силу. Але часом образ выконывал и певную, як бы сказать, историчную ролю, и выступал на арену неких военных конфликтов. Те ведаете вы такие выпадки, коли образ допомагал там, где оказывалось бессильным войско? Натурально ведаем такие выпадки, особливо в часы неведомой войны в середине 17 века. Ну, так я Сагановича обозвал. Тады ж у 1651 годе король Ян Казимир, так сказать, урочистый молебен отбылся у львовском костеле, по-моему, доминиканцам, и он отдал, можно сказать, отмолился от Речи Посполитой, отдал ее под опеку Мати Божией. И почалося знакомитая, так сказать, оборона Ясногорского монастыря, коли прославилась Ченстаховская. До этого мало кто ее ведал, это и образ Ченстаховский. А там вот кругом еще замки были заняты, а один некий там монастырь, не бог ведая, як узброенный, и шведы не смогли его взять. Керовал обороной не военачальник, как ксенц Августин Кардецкий. Кличется, что Мати Божия Ченстаховская оборонила. Оборонила, да. А у нас такий же самый выпадок отбылся с Ляховицкой крепостью, где нашла себе притулок Мати Божия Белинецкая. Два месяца Хованский, московский военачальник Хованский, как пишут, он смеялся, как это эту коробку не взять. Штурмовал, и ничего не отрымалося. Ляховича не взяли, пошел Хованский далей и был разбитый Жернецким подполонкой. Так само, как лечится при такой небесной опеце Мати Божией Белинецкой. Вот это такий приклад. Здається, ви по основной эдукации физику. Сувязи с гэтым не выпадая обмінуть тему мироточення образов. Особливо часто это здарается у православных церквах. Что вы про это думаете? И як физик, и як мастацтвазнаўца, даследчык сакрального живопису? Я, як физик, могу сказать, что коли Всевышний захоче проявить силу вот некого образа, там, его цудодейность, то он подзейнічае про физичные законы. И он нечто зробит с такой вот атмосферы, все температурные некие там перемены. Ну, словом, что-то может там выступить. Я, як физик, допускаю. Так вот, я хочу и почуть от вас менавіта навуковое тлумачэнне, что примушае образ менять свою физичную структуру. Ну, Всевышний нечто хоча сказать людям. А на конструктуры, ну, трэба, каб узялі анализ химичный, так сказать, и подтвердили, что это сапраўды мира, а не просто якая-нибудь роса. А ці рабіліся такие доследы? Ну, я не ведаю. Не, ну, мне здаётся, что, может, и рабіліся, по крайней мере, вот, ну, апошніх годов вельми стала популярная Монреальская Мати Божия у Канаде мироточила. То я думаю, там досужие навуковцы да и добрались. Я могу привести приклад, там у Киеве один с образов, там было не мира, там на шкле отбиток з'явився. И киевские физики и химики анализовали эту выяву и пришли до выводу, что это сапраўды отбылась некая дифузия красочного слоя на шкло, а лишь дифузия она все это размазала, а там отбилась выява. И они сказали, что мы не можем это растлумачить, но фиксуем факт. Наука разводить руками. Спадар Александра, библейские сюжеты сдавна притягивали и натхняли мастаков по ущим свете. Але далеко не кожный таки твор трапля у храм ти у покоя церковного иерарха. Скажите, як мусить отбываться перетворение звычайного твору мастацтва у твор сакральный, якому поклоняются? Ну, сакральный твор все-таки звычайно заказывается для сакральной просторы, для церквы, для костела. Вот мне тут приходит на память «Таемная вечера» Леонардо да Винчи. Я наш писалася як фреска, але вообще нередко сегодня можно ее побачить у выгляде образа. Ну так. Значит, она сапраўды была написана для Миланского монастыря на стене трапезной, и там было вельми так придумано логично. Аббат сидел на супротлеглым конце стола, монахи абапал по боковых стенках, и отрымливалось, что яны бачать апошнюю вечеру Христа, вечераючи сами. Вы не отчували себе удельниками этой вечеры? Так, так, так. Сама по себе остатняя вечера – это символ Евхаристии, и тому это обовязковый образ у иконостаси православной церкви. Вы долгий час доследуете образы сакральное мастацтва. Вот часом можно почуть про старожитно-русскую иконописную школу, про Андрея Рублева, про Феофана Грека. А есть же и белорусская школа. У чим яе особливости? Вот тут вельми шкода, что мы не маем, не ведаем таких фигур, как Андрей Рублев и Феофан Грек у нас. Вот можно было бы вот и отличивать от них эту белорусскую школу. Ой, говорить про белорусскую школу на угол, честно кажется, тяжко. Хоть уже так говорим давно і направо, і налево. Поглядіть самі, від буйніших білоруських городов і іконописних центрів ніводного образа від Вільні, від Полоцька, від Гродно, Вітебська. Нема старожитних образов. Виводи наші про білоруську іконописну школу побудовані на вельми стіплому матеріалі, треба чесно признатися. Це образи зв'язкових церкв. Більш повезло, я б сказав, Бресту, як не дивно. Тому що, коли будували Брестську крепость, зносили старий Брест, тоді з Бреста передавали у вязкові церкви. І от ті шедеври казалися у малорицьких церквах. Це от шедеври білоруської іконопису середини 17 века. З нашим побудована білоруська іконописна школа, ми говоримо, що на взаємодіянні старожитної візантійської основи і мастерства європейського ренесансу. Заховується іконографія, заховуються всі сюжети, але євангельські персонажі наділяються привичними чоловічими рисами. І при тим рисами нашого типажу. Це не араби, це не негри, це не скандинави навіть, світловолоси. Це справді наш типаж. То Бог, скажімо, у православній церкві у Японії, Богоматі, вона... буде подобна на японку. Господар Олександр, у мене дід з боку маті, то Бог по куделі, був баптистом і не тримав у хаті образов. Казав, що вони не потрібні. Замість їх на покуті у рамі вісів пригожа каліграфічно виписаний заклик, якщо не пам'ятаю, «Славте Господа, ібо он благ, ібо вовек милость його». Потлумачте, у чим сенс іконоборства? Велізарний період іконоборства був ще в Візантії. Думаю, що тут підмішувалася політика, тому що загад знищити ці вияви святих Константинополя віддав імператор Лев Ісавр. Пишуть церковні історики ще дореволюційні, що його була ідея християнізувати мусульман і євреїв. А поскольку мусульмані і євреї не признавали вияви Бога, от він з цією метою, так сказати, щоб поширити християнство, з ліпшими намірами об'явив війну усім цим виявам. От другий такий приступ був в епоху реформації. У всякому разі, це не сприяло, звісно, розвитку мистецтва. Де старожитні французькі ці англійські ікони? Нема. У Германії так само не особливо. Ну, це теж некий капіталізм. Це не зробити церкву тоніше, може бути. А може, це не сотвори собі куміра? Так, вони ссылались на це. Але з другого боку, вони говорили, що ми не можемо малювати Бога, ми ніхто його не бачив. Але ж Бог створив чоловіка по своєму образу і подобію. Є ж підказка. Є ж підказка, як його намалювати, так. Да. Самий незвичайний образ, признаюся, мені довелося побачити у вісці Гудєвичі на Мостовщині, у хаті Олеся Миколаєвича Білокоза. На покуті ахінути ручником набожником портрет Франтішка Скорини. Перед ним лямпадка. Усе як треба. На вашу думку, як треба ставитися до подобних речей? Я відношуся з розумінням, тому що, ну, то, що зробив Франциск Скорина, на угол заслуговує канонізації, подумавши. От глядіться, Максим Грек, відомий, так сказати, греческий перекладчик греческих текстів в Росії, так, початку 16 століття, той самий час. Його, правда, недавно, але канонізували. Так, може бути, і Скорина коли-небудь дочекається цього. Я не бачу ніякого граху, що там свічку поставив Олесь Білокос. Нема граху в цьому, по-моєму. І останнє, про що мені хочеться у вас запитатися. У Куропатах є камінь, на яким невідомим мастаком написаний образ Ісуса Христа. Образ Матері Божої Чорнобильської, як правило, виноситься і рухається на чолі Чорнобильського шляху. Але не спиняються перед образами ні вандали у Куропатах, ні ОМОН на Менських вулицях. І міжволі напрошується питання. Невже 2000 років християнства пройшли для нас надаремно? Господар Олександр. Ну, напевно ж, не пройшли надаремно. Ну, вандали були завсёди, що вони повинні раптом зникнути. Почекаємо, час іде, вандалізм буде все поменшатися. Уже, який був вандалізм у кінці 20-х годів? Ви згадали про вандалізм 20-х годів, і мені одразу вспомнилися саме зніштажальні рядки Піміна Панченки про ягоную комсомольську молодость. Я церкви закривав, я образи палів. І це не риторика, це правда так і було. Газети так з радості писали, як у Мінську на соборну площу демонстрації працьовних, і не суть кидають огонь образи. У нас був видатний центр іконопису Слуцьк. Є описання церкви приходу в Мінській єпархії 1879 года. Там по 50 старожитних образов у церквах було слуцьких. А маємо два образи. То, що успіли за та огню вихопити музейщики. Уже тепер цього не робиться. Все-таки, значить, рухаємося. На хвалях Радіо Свобода ви слухали передачу «Вольна студія». Гостем Міхася Скобли був дослідник сакрального мистецтва Олександр Ярошевич.